منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، مشک لیے یہ حضرت عباس کی دیکھے کوئی، مشک لیے حضرت عباس کی دیکھے کوئی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا زبا انہیں، گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا زبا انہیں، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے تشنا لب خوگرے تسلیم و رضا میں کاوش، تشنا لب خوگرے تسلیم و رضا میں کاوش، خون کے گھونٹ پیے گئے جو نہ پایا پانی، خون کے گھونٹ پیے گئے جو نہ پایا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، درشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی.